ทำท่าที่อย่างที่เราคุ้นเคยฉันยิ่งย้ำและบอกตัวเองไว้อย่าลืมความจริงที่เธอเคยทิ้งเราไปอย่าลืมความจริงที่มันไม่มีทางกับความรักที่เราต้องเจ็บและใช้ที่เราคุ้นเคยฉันยิ่งย้ำและบอกตัวเองไว้อย่าลืมความจริงที่เธอเคยทิ้งเราไปอย่าลืมความจริงที่มันไม่มีทางกับความรักที่เราต้องเจ็บและใช้น้ำตาล้างทุกอย่างให้ลบเลือนอย่าลืมว่าความจริงเป็นอย่างไรอย่าลืมความ